حدیث امام بخاری رحمه الله ذکر کړي دي. نو دا ګوره یاد کوي چې ته استخاره یاد ده بھائی د ګوتو چې ته کنه جانډه لګا کاته دا واځي او تعالی نه یاد ادي په تمام له وخت څګه غوډې کارونه ټول ګډ وډ دي کنه چې استخاره نه کنه درځي ها ان کې استخاره دې کوله کې دې شي الله هر کې سره خیر اچولې ها الفصل الثاني دویم فصل دالی رضی الله عنه روایت قال حدثني ابو بکر وإما أبو بكر الصديق رضي الله عنه حديث بيان کړي وصدق أبو بكر دې ته جمله معترضه وایا بھائی قال أبو بكر رضي الله عنه وي ما اوريدلي دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نه يقول چې فرمایلي ما من رجل نشي وسړي يذني بذنبن چې ګناو کی سو ګنا ار ګنا چې وړ دیالو يدا ثم يقوم بيراپور تشيف يتطهر او دسوكي ثم يستغفر الله او بياد الله نبخنو ثم يصلي ابي امزوكي او دس نبسم يستغفر الله بياد الله نبخنو غادي الا غفر الله له مگر الله بدل بخن کوي اگر استغفار نه مراد توبه ده ندامت ده پخپل وکړو خپل ایمان ده ګونه پریخوا واده وکړي چې بیا به واپس کیږي نه ثم قرأ بیا نبی عليه السلام د آیات مبارکه ولستو والذین اذا فعلوا فاحشة ويا کسان چې کلو کیو کار ده به یو قبیح ناکار به ای ګونه وکا او ظلمو انفسهم یا ظلم یو کو پزان وړ ګنایو کا ذکر الله نو د الله عذاب رایات شو او د الله مخلو درې دل رایات شل چې ما خدا وکل سبب سترګې څنګه ملاو مان خو رب د دې تپوس کوي فاستغفروا لذنوبهم نو بخنه او غخت د خپل ګناهونو د پاره و مې يغفر الذنوب الا الله نشي معاف کوله ګناهونه مگر الله ولم يشر على ما فعلوا او د يمي شوالن کای پاغه ګناهونو چکړي دي وهم يعلمون دای پویږي چې صحیح توبه مو استن والله توبه قبلای اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وإذا خلق بدل د دوی بخانه د طرفه د رب د دوینا وجنات جنتون دی تجری من تحتها الانهار چروان بی بهیگی بلان دی داغین نهرونا خالدین فیها همیشه بی پدی کی ونعم اجر العاملین او خدے اجر د عمل کوونکو نګوره که ګنا او شنو داسې کی دانه چې ته جوار کو ګنا کوم بیا بداسې کو په خبره پويږي کنه پويږي سپو شوي په خبره داسې بنوې چې دا خو ګنا معاف کیږي راځي چې وی کم نک چر بند کمزور داسې شنو بیا بداسې کې دانه چې ته اول بداسې وکم بیا بداسې وکم دا الټا مقصد دی او دې ته د ذهن نسکوري دلوي دې ته علما سوي صلات اند توبه وي ا دې ته صلات استغفار وي دې ته صلات توبه وي رواه ترمذی او ابن ماجه الا ان ابن ماجه لم یذکر الايه هغه د آیات ذکر نه دی فرمایلی او دا حدیث ګور حسن دی سند حسن نے ندیت صلات توبہ وئی دیت صلات استغفار وئی نو کداسی وشول نو داسی پکار دی دا حدیث سندن جید دے حسن دے بازی صحیح مورت ویلی نو دیتا صلات توبہ وی صلات استغفار وی یر بنی آدم کمزور دے وڑا گناہ وشوا لوی وشوا را دیشی او دس دیو کی دورکات نفل نیو کی اد دروغ ند رشتیاو توبہ دیو باسی اپا غیر سرے پوئی گی جا توبہ میں دروغ دا او کدا درشتی او دا وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال دے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی کریم علیہ الصلات والسلام اذا حزبه امر کلچ بورتو رسیدو یو سخکار یو غم یو پریشانی دا با پیرا نازل شوا سوالا نموز بیوکو رواه ابو داود دا حدیث امام ابو داود ذکر کرنے و مسند احمد کم دا حدیث دے دا حدیث مسند احمد کم نے علامہ البانی وی ضعیف دی او بعض علماء وی چینا سند مسند احمد صحیح دی یا حسن دی اداولی بے مسکولو دا اللہ پا دی حکم عمل کول اللہ وی وستعینو بی صبر و صلا اے پریشانی را لمدت غوانی پا صبر سرا پا غم مصیبت پریشانی دبل پا بدر دو صبر کا او مزو کا ایسی ویلی پریشانی رالا پریشانی کله داسی وی قدرتی بران رالا کله د یو بل طرف نرالا لذا زیری ویلی چې پریشانی رالا او تخه خپش وی غد سپکاوی کو تم چې تل سپیکر ګورا یا سوانی عینو د موبایل لواجی د ما د اوازم پکې ټیپ کای اګو ته په هوا بخل کو اصله پوند ور کول دی وګو ته ول ور کای دلته وینا واستعينوا بالصبر والصلاه اي هغه ارس چې وي خو ته صبر وکا اراشد ورکات مزوکا نو الله د صبر او د مزد وجنا دابل ری کی دې ته صلات حاجت وای رواه ابو داود الله زموږ تاسو لپاره د عمل توفیق راکی د بوریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال دے فرمایا اسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبا کڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورس فدعا بلال بلان رضی اللہ عنہ د سبا د مزن پس روت فقال بما سبقتنی للجنہ پس وجت پ جنت کے زمانہ نو اندیشے ما مخ کی مخ کی کہتے ما دخلت الجنت قط زنیم وردن نشوی جنت تا کلم اگر دا اے دا یو لوی فضیلت یو زلنا بلکی بار بار کتلے الا سمعتو خش خشتا کا امامی مگر ستا اغاواز او رمزان نمخ کی وی خش خشستا وی وهي حرکت لها صوت دا یو حرکت دی چې आवाज می لکه ګره داس له هي आवाज د کالو आवाज امامي د ځان مخ کې قال یا رسول الله خادم خاص بلال رضی الله عنه فرمایلی یا د الله رسول ما اذنت قط ما اذان د کړه کلم إلا صليت ركعتين مگر ما په دو رکعت مشکل مخ کې د اقامت نه پمند ځانو اقامت کې ادا ډېر قیمتي وخت ته وما صابني حدث قط نظر سيدل ما تبيو دسي كلام لا توزعت عنده مگر ما ور سره او دس کړي ور ايتو اے دا می عقیده لرلې دا او دا می ګمان کړي ان لله علی رکعتین چې بشک خاص د پاره د رضا د الله په ما دو رکعت دي زبد الله د نعمت شکر ادا کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بهما ادا دوار لازم رونی سا ګور حدیث کې دا وی مستحب دی همیشه په پاکۍ کې اوسېدل رواه الترمذی رحمه الله دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی وي حدیث حسن صحیح او سند د حدیث صحیح دی دا عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله عنه روایت ته فرمایي و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی من كانت له حاجت الى الله هر غسوک چې داغه حاجت وی الله تعالی حد من بني ادم یا یو تن تد بني ادم نادینی دی یا دنیا وی دی فلی توزع او دستیو کی فلی حسن الوضو او خیستا او دستیو کی ثم لیصلی رکعتین بیا دی دو رکعت نفلو کی او بیا ثم لا یثنی علی الله بیا دی په الله ثنا او تعالی چوچت دی ولی یصلی علی النبی صلی الله علیه و الی و سلم او په نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی درود وای ثم یقل ابیا دی دا سی وای لا اله الا الله الحلیم الکریم نشته بل بندګی مستحق مگر الله دی چې د حلم او د کرم خاوند نه سبحان الله رب العرش العظیم پاکی دا اللہ لرچ رب دا عرش عظیم نے والحمد لله رب العالمین حمدو ندی خاص اللہ لرچ پال ان کے دا مخلوقات انے اصلوکا موجبات رحمتک موجبات پا کسری دا جیم سر اسباب تے مورا غوارم در نا اسباب در رحمت ستا وعزائم مغفرتک عزائم جمد عزیمتن دا وعزائم مغفرتکا او اغم موجبات د مغفرت ستا مغفرت چې سو واجبې اغه اعمال درنه غواړم والغنیمت من کل بر او غنیمت د هر نیکینا سکه شوی چې دیرا دغه لور کاغه په طریقه پوری کني ستغه وزګار نه اغه لور کا ها اغه لور کا چل راغلی چې هغه لور ته بچي ها بیا راړ هغه پويږي په ترتیب ایوې غنیمت چې کله لخر غالب شینو غنیمت حاصلېږي کنه نو وای ارواح د روح او د نفس په منځ کې جنگ دی هر وخت سره جنگ شروع دی میدان ګرم دی د روح او د نفس جنگ دی فإن الحرب قائم بينهما على الدوام ولهذا يسمى الجهاد الأكبر ویزک علماء دی د نفس دی جنگ ته جهاد اکبر وای دا ټول عمر دی او کافر در غو جنگ چتا درته کله نه کله زکه په ټولو کې غټ دشمن نفس دی ا دې په لګرا خو چرته لری دی سره ودم دی در سره وی خم دی په مسکم در سره دی په ولاړه په ناست در سره دی نو غنیمت در نغوارم ده هر بر ده هر تو آتو عبادت و سلامت من کل اسم او سلامت یا ده هر گنانا اے وای علامہ راخی وای دی کې جواز د دې سوال مې چې الله هر ګنا نظر نه پناي غواړم سلامتیا باز وای دی نه انکار کړي چې اسمت خو انبیا او ملائکه له دې نه تدای غو انتظار معصوم جوړې سه نو مساله دا وا اسمت په حق د انبیا او د ملائکه کې واجب دی او په حق د غیرو کې جایز دی نو سوال د جایز جایز وی کس پوینه شي په خبره باندې خو یا ادب دا دی چې موږ د حفاظت سوالو کو نه د عصمت الله موږ د ګنا نه محفوظ کې دا څه ونه چې معصوم مې کې نو ګوره بعضی سوالونو ته سوچ پکار دی ایا وډون افیس زو وکړ نه کړ کوټ لتم او باځي وړاندې ډېر سمجھداري ناغه چته یو تبلیغین دعا وره دی الله ټول خلکو له هدایت کی ناغه ورته دا جانب یې سره جوړ کړي ادوار سره ډکول سم کړي خبره یې سوا هم صحیح و خدام چې سواج الله ټول انسانیت له هدایت کی نو سوال ته کو نور مالک دی نو لا تدع لي ذنبا الا غفرته مپریز مال ر یو گنا الا غفرته مگر چا موصوف وی په وصف د غفران ولا هم نو نشغم الا فرجته او دا په تشدید او تخفیف دواړو سره یا غلری کی اګه خپل یو لازمانه کار خي ها داسمه نه به شي لکه کور کې یو به شي نه وي که دومره جران شو موږ بالکل روان نه مشران پکې ګڼ دي اته مليانو کارولې خراب دي هر اډاله کې پنځه مشران دي او نس غم مگر تیل لري کې ولا حاجتن هي لکر ذن او نيو حاجت چیا غتا لرا سوی استاد مرزای مطابق وی الا قضیت ها یا ارحم الراحمین مگر پوره کی اد ټول مهربانو کونکو نزیات مهربانا وګور دی کی دام راضی چې د حاجت په وخت کې مس سنت دی او د صلات حاجت وای اے الله له حاجت دی او بندل زی مخکې الله نو غواړه رواه ترمذی او ابن ماجه او قال ترمذی هذا حدیث غریب دی حدیث بارک علامہ البانی خو بس آسان خبره کړی چې ضعیف جدا خو باز نور علماء کرام د دې حدیث تفصیل کړي لدی وی دا حدیث قوی دی سندن دی حدیث کی اگر چه ضعف دے خو علامہ شوکانی فتحفۃ الذاکرین کی وئی وئی بعض علماء دا حدیث د دغ راوی نه بغیر چکم کی کلام دے چه اغه د غراوی دی فائد ورته وی فائد ابن عبدالرحمن وی د دنه بغیر باز علماء ذکر کړي او علامه حافظ ابن حجر وی والحدیث له شاهد من حدیث انس وسند ضعیف واخرجه احمد باسناد صحیح ګور دا ټول طرق چې را جمع کې نو د حدیث نس جوړیږي ورنه هر طریقه کې ضعف شتا هر طریقه کې سشتا ضعف شتا باج علماء کرامو د دې غټول طرق را جمع کړي نو د کثرت طرق له چوغوري نو حدیث لا اصل معلوميږي دا حدیث ګوره د باب ضعیف دی خو د مختلف شواهد او د تعامل د امت د وجنه دي ته قوت حاصلېږي باب صلات التسبیح کبسته سوئے مشر مسوئے تایا دے کنا